Uyandım gözümde yaşlarla. Yalnızdım, karanlıktı dünya. Duydum beni uyandıran sesini. Aşk tatlı bir rüya, bir rüya. Aşk tatlı bir rüya, bir rüya. Acıydı, acıydı ama gerçek. Küçük bir dünyamız vardı, yaşanan alemden ayrı. Yalnız ikimiz yaşardık içinde, hayaller rüyalar içinde. Bir gün uyandırdın beni rüyadan, seslendin çok uzak uzaklarda. Aşk tatlı bir rüya, aşk tatlı bir rüya. Ay, rüya. Şimdi görürüm seni her damla gözyaşımda. Okşarım hayalini, ala rüyalarımda. Sense uyuyorsun şimdi başka birinin kollarında. Unuttumsa ben söyleyeyim, hiç inanma bu bir rüya. Bir gün uyanacaksın rüyada, gözlerin ıslanmış yaşlarla. Unutma, bu senin sözündü. Aşk tatlı bir rüya, bir rüya. Aşk tatlı bir rüya, bir rüya. Çok acı, çok acı ama gerçek.